Keynos este demonstrativul de depărtare. Acela de unde l-a numit inițial Kutos. Nu? Kutos este acesta de lângă tine, e cel aflat oricum în preajma vorbitorilor. Keynos este acela, cel de, din depărtare. Nu era acela Tofos, lumina, Alhina marturese peritu fotos, ci ca să mărturisească peritu fotos despre lumină. Și din nou eliptică fraza, trebuia să avem acolo... A venit. Da. Erdetai, probabil. A fost trimis. Hmm? A fost trimis. Sau Erdem, da. Sau a fost al menos cu forma de participiu sau Erdem cu forma unui verbistipon. Enarhe enpologos, ca ecologos enprospendon, ca eteos enpologos. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era la cuvântul. Kutos en enarhe prospendon, acesta era la început la Dumnezeu. Quanta di auto egeneto, ca ecoris auto egeneto ude hen. Toate prin acesta sau datorită lui s-au născut și fără de acesta nimic nu s-a făcut. În autozoe en, în acesta era viața, ca etezoe en tofoston antropon, și viața era lumina oamenilor, ca etofos en tescotia fainei, și lumina luminează în întuneric, ca etescotia autoluca operabil, și întunericul pe acesta, pe aceasta nu a cuprins-o, egeneto antropos a fost un om, a pestalmenos parateliu, trimis de la Dumnezeu, onoma autoi Ioanes, având numele sau pe numele lui, îi era numele Ioan, putos erteneis marturian, acesta a venit într-o mărturisire, hina martirese, ca să mărturisească, peritu fotos, despre lumină, hina pantes pisteu sosin viautu, ca toți să creadă prin aceasta, la modul general, U enekeinos tofos, nu acela era lumina, alhina martirese peritu fotos, ci ca să mărturisească despre lumină. Elte a venit. Limpede până aici? Citiți acasă, scrieți textul, declinați ceea ce se poate declina, încercați să vă explicați formele verbale atât cât reușiți. Data viitoare, cum vom proceda? A, vom construi doar prezentul, nu? Mm-hmm. Mâine. Mâine construim prezentul. Eu aș fi avut o altă curiozitate, și anume să vedem, să disecăm fiecare parte de la începutul cuvântului spre sfârșitul cuvântului, care poate să apară vreodată în punctul prezent. Adică prezent... Ai răbdare un pic să facem sufixele de moduri și timpul. Deci, după ce facem tema prezentului, o să vă dau sufixele. Vă spunem la modul cel mai general, care sunt componentele unitare. Da. Dar pentru asta trebuie să știți că, văzut, ne dăm de, adică întâlnim sufixe de participiu, o să întâlnim sufixe de optativ, sufixe de perfect, sufixe de ciorfiele. Hai să vedem întâi ce sufixe apar la prezent, că nici ăla nu este radical de cele mai multe ori. Aoristul fiind centrul verbului grec, prezentul, durativul, este o temă construită adesea. Deci nu este tema zero a verbului. Aceea, de cele mai multe ori, pentru verbele vechi și pentru verbele din fondul principal lexical, tema zero găsim la aorist. Prezentul e o temă cumva construită. Acum am înțeles de fapt. La urmă, este un fel de infinitiv care are persoană. E un soi de infinitiv lung, deci ceea ce arată acțiunea fără referire la timp. Asta și înseamnă aoristos, ce înseamnă horizo? Horizo a limita, a mărginii, nu? Horizo înseamnă a pune țărușul de hotar, pentru că are legătură cu hotarul nostru. Horizo ea pune limitele, pune granițele. Aoristos înseamnă nemărginit. Deci este aspectul care nu are limite temporale, el este nemărginit. Deși este momentan, asta e frumusețea, este momentan, e fix, este, dar nu este plasat în timp, este nemărginit, e acțiunea pur și simplu. Acțiunea pe care se întâmplă uneori să o confundăm cu timpul aurist, fiindcă el în istoria limbii, acest aspect devine un timp. Și în momentul în care facem suprapunerea dintre aspect și timp, am pierdut toată bogăția aspectuală a limbii grecești. Deci, când vedeți un aorist în textul grec, nu vă gândiți în primul moment la determinare temporală. Ci doar la acțiunea în sine, că ea acțiunea. Este făcută și făcută de cineva. Este poate făcută... diferența între indicativ aorist și infinitiv, care înseamnă acțiunea la... Da, infinitiv e substantivul verbal. Aoristul este acțiunea... Deși momentanul nedelimitat și nelimitat. Da, pentru că momentanul poate fi și în trecut și în prezent și în viitor. Deci arată faptul că am o acțiune făcută, terminată în principiu, deci ea s-a comis, ea a existat, dar poate fi și în prezent lucrul ăsta, pentru că mă gândesc la ea tot ca la una încheiată, momentan. Deci este sensul de încheiat, e secundar. Nici măcar la asta nu pot să spun. Este o acțiune încheiată, fiindcă o acțiune care se produce, se presupune că nu are un început și un sfârșit, dar aceste două capete tind să se suprapună. Bide nu merge. E geamul deschis și până la mine. Sensul de finit, nu merge bide. Acțiunea e acțiunea în sine, nu? Da, e acțiunea în sine. Sensul de finit este dat de perfect, de rezultativ. Dar în aorist există și o componentă finită, fiindcă presupune o acțiune efectuată, nu? Și atunci, dacă privesc, înseamnă că, nu chiar dacă privesc acum, am privit și acum o fracțiune de secundă. E greu să vă explic lucrul ăsta, dar îl înțelegeți și o să-l înțelegem în text, când o să încercăm să marcăm de fiecare dată faptul că plasarea în timp este secundară la aorist, și dacă există, există doar la indicativ. Celelalte moduri nu au sub nicio formă, nu, aoristul nu înseamnă timp. Înțelegând, dar chestiunea aceasta, chiar venirea lui Ioan, acele Kenedon, e foarte, foarte frumos, foarte sugestiv. Da, nu, că putea să spună Gegona pur și simplu, Gegonen, da? Deci putea să pună un perfect, să spună Ioan a venit. Și atunci era clar că el a fost cândva de mult, s-a petrecut și nu mai e. Dar faptul că folosește un aorist înseamnă că Ioan e cumva printre noi și va fi și peste 10 generații. Deci aoristul acela e... bogăție. Da, e o bogăție semantică pe care o reda perfect simplu la noi, dar... E un aorist. Da. Am început să studiez limba sârbă, că sârba are aorist. Da. Sârba are ca timp sau ca aspect, dar limbile slave au aspect. Au aspect, are aspectul aorist. Da. Și atunci am început să se confureze ideea asta, atunci am început să înțeleg ideea de acțiune pur și simplu numită fără referență temporală. Da, limbile slave știu că fac că construiesc aspectul lexical cu preverbe. Serios? Chiar. S-a părut. S-a părut la fără de a lua și voi a nevoie în literatura. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, nu știu. Bine, de ne-a zis să ne ocupăm. Fapta, dar nu mai știu dacă și de autor. Am zis? Cum adică să ne ocupăm? Ne ocupăm de chestii în acel manual pe care îl studiem. Pe capitole. Deci dacă capitolele conțin și autor, nu numai perioade, atunci tu scrii și despre autor. Asta e ce? Deci dacă capitolele din cartea. E vorba despre vorbesc despre ceva de multă de cercetare. M-am mâncat de cercetare. Acolo a zis volume, acum mă refer la volume al istoriei literaturii latine. De istoria literaturii latine. A zis ălea generale, a zis ălea pe perioade, de pildă, perioada imperială sau perioada principatului, istoria literaturii latine, perioada principatului. Da. Unde sunt considerabil, sensibil mai puțin autor decât în cadrul întregii literaturii latine. De-a lungul timpului. Unui puț, altui 50 și altul pe care. 50, 4, 4. Herescu, da, și Herescu. Herescu, 4, Nicolae, 50. Da, e, da. Dacă vă în fișier numele autorului, nu am putea să scriu, da? Nu la asta mă refeream. Da, eu am înțeles ce vrei tu să zici. Și anume, monografii despre un autor la nu. Sau da? Voi vezi că nu mai știu nicio singură. Nu trebuie, nu trebuie. Istoria literaturii latine. Istoria literaturii latine, exact. Tot ce vizează istoria literaturii latine. Sau literatura latină. Acum nu o să iau dacă un roman e scris de nu știu cine românesc și e scris despre faună latină. Nu o să-l iau pe ăla. Deci o să iau doar pe ăla care există. Dar există monografii despre opera literară a Uniunii. Care le-am găsit se numesc istoria literaturii latine. Istoria literaturii latine. Pe istoria de literatură. Copiii am rugăminte, fiindcă în catedră nu mai erau copii. Faceți voi, că nici n-am știut cât sunteți copii după astea. Aha. Jos. Jos unde? Nu știți copiatorul de jos? Jos la demisol, deci un etaj mai jos față de parter, pe partea aia. Deci cobori aici, traversez holul mare, mai cobor o dată și acolo e copiator. Și fac eu singur? Păi nu, e un nene acolo. Și dai să-ți dau și bani. Și bani să mai înțeleg ceva. Tu știi cât sunteți. Da. Dar stai că țin, e o doamnă și o domnișoară care vor să-mi pună o întrebare și tot țin. Așa, spui tu? Nu, fără... Cursul, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n Fenax. bărbatul? Înșelător, impostor. Nu un bărbat înșelător. Asta nu mai e de la ESO. Ba da. Așa de lung? Nu. Păi, sunt trei variante. Am înțeles. Vi le-am adus pe toate trei. Pentru că, chiar dacă ne repetăm, măcar învățăm anumite forme. Dar o să începem cu cea de-a doua. Cu androfonos. Hai, brăși! Dacă am braț, am mai venit. Ambra lucru, parcă. Nu, nu, eu nu mai. Nu? Ce rog, ține Remus, mă bagi și pe mine în priză, te rog. Eu nu înțeleg pe fata asta și în general nu înțeleg, pentru că i-am explicat cu frumosul. Ea a apucat să fie matriculat, nu s-a retras. Și ea vrea să dea la arte. Da, numai că acolo costă mai mult. Ori ea, dacă va lua acolo la buget, va fi obligată să plătească un an pentru că a apucat să fie matriculat aici. Și va trebui să declare că este studentă la noi, că altfel comite fals în acte publice și nu cred că e ok. Pentru că la un moment dat bazele de date se vor uni și atunci e posibil să fie chiar depistați ușor toți cei care... Apropo de depistare electronică, nu știu dacă ați auzit. Și bine, sper să nu fie cazul să punem vreodată această problemă. Dar la ora actuală există implementate diverse programe de depistare electronică a plagiatului, care cercetează sursele de pe internet, traduc automat și am înțeles că s-au și depistat, bine, nu neapărat la studenți, dar s-au depistat anumite porcărioare la nivel de universitate. Deci aveți grijă. Bine, repet, sper să nu fie niciodată vorba de asta și... Dar asta este una dintre chestiunile cele mai importante pe care trebuie să le deprindeți. Onestitatea cercetării științifice, modul în care se face o citare, modul în care se face o parafrază, o intervenție, un text și așa mai departe. Deci dacă aveți, să zicem, nelămuriri sau vreți să vă ajut pe această temă, vă rog să-mi spuneți neapărat. După ce mi se mai încarcă drăcia, deci într-o pauză sau următoarea, o să ne uităm puțin pe bibliografii și ce mai am eu pe acolo și o să vă pun direct pe grup diverse lucrări ca să fie puse. Așa. Deci pe fata asta, Ambra, mă rog. Acum, sigur că e decizia ei, dacă mai bine sau nu mai bine, dar mă miră pentru că eu am vorbit cu ea când am auzit că dă la arte și așa și i-am explicat toată situația, ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă și văd că degeaba îi spun ce nu trebuie să facă, că tot aia face. Dacă toți suntem în partea asta, așa. Aș avea să vă adresez și o întrebare. Au fost unii profesori care ne-au încurajat să ne gândim încă de pe acum la lucrarea noastră de licență. Da, te ascult, Alexandru. Și eu m-am gândit la un subiect, dar întrebarea mea consta în următor, era cam următoare. Există o tematică obligatorie? Sau există o niște granițe în limitele care trebuie să rămânem? Nu, pentru lucrarea ca atare nu. Există o tematică a examenului de licență, care, mă rog, la noi base bagă, base scoate, ca să zic așa. Deci până peste 2 ani jumate, când o să vă dați voi licența, nu se știe ce se va mai întâmpla cu el. Însă susținerea lucrării va rămâne și nu, nu există. Deci poți să-ți alegi orice subiect, cu condiția să fie acceptat de un profesor. Adică să găsești pe cineva care să considere că subiectul respectiv este vrednic de o lucrare de licență. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, am senzația că am mai și vorbit despre asta, chiar nu vreau să mă repet cu dăscăliciunea, dar totuși pe scurt. Nu trebuie să descoperiți roata, nici măcar la licență. Știu că am mai vorbit când vorbeam de referate. Ei, nici licența nu... Nu vă imaginați că peste 3 ani de zile o să ajungeți, cum să zic eu, filologii clasici ai pământului. Asta nu e o insultă, Doamne ferește, la adresa capacităților voastre intelectuale sau a devotamentului vostru. Este, cum să zic, a statement of fact. Eu pot să vă vorbesc din experiență proprie. Deci, eu când am intrat în anul întâi, știam latină bine, în sensul că niciun autor latin, practic, nu mai punea probleme. Adică dacă îmi punea în față orice autor latin cu dicționarul, un text de dimensiunea asta, să zicem, într-o oră, două ore, trei ore, poate, ți-l traducea ca coadă corect. Asta pentru că am făcut latină în liceu, am fost la concursuri internaționale, am fost la concursuri naționale, am avut parte de pregătire cu profesori care ulterior mi-au fost profesori în facultate. Deci latina o știam, așa cum o știam toți, nu numai eu, pentru că pe vremea mea încă era examen obligatoriu la toate facultățile de la limbi străine, examen cu 3 probe, vreau să vă spun. La noi se dădea obligatoriu latină, gramatică română, care era obligatorie pentru toate secțiile facultății și fiindcă nu aveam a doua limbă străină, fiindcă greacă nu prea se făcea în liceu, se dădea istorie. Și toate aceste 3 probe erau obligatorie și erau 3 zile la rând, probe de 3 ore. Deci, să ne înțelegem, nu era chiar de core. Bun, și toți știam latină, deci pe noi la latină nimeni nu a mai stat să ne întrebe care sunt formele lui a fi și așa. Asta v-am mai spus-o și o să vă spun de cu fiecare ocazie, nu e deficiența voastră, dar e deficiența sistemului de învățământ care a ajuns așa cum a ajuns. Că dacă erați și voi elevi pe vremea când am fost eu elev, ați fi intrat și voi la facultate fix în aceleași condiții, în mod clar. Dar cert este că pe noi, la latină, noi am fost luați de la, în niciun caz, de la zero. Deci noi am făcut, în anul întâi, de exemplu, se făcea sintaxă latină. Curs de morfologie latină nu exista. Deci se începea în anul întâi cu sintaxă, în anul doi deja erau fonetica și morfologia istorică, în anul al treilea istoria limbii și în anul al patrulea, mă rog, lexicologie și chestii de genul. La greacă, da, am început, cum ați început și voi, de la alfabet, numai că și acolo se mergea mai repede, pentru că ni se explica, de exemplu, declinarea întâi grecească, pornindu-se și ancorându-se de la declinarea întâi latinească, pe care o știam ca pe apă, vorba aceea. Și tipurile declinării a treia grecești pornind de la situația bine cunoscută din latină. Și aveam profesori care lucrau cu noi, cum lucrez și eu cu voi, și pe latină și pe greacă, și care știau foarte bine câtă latină știm noi și se foloseau de asta când ne predau greacă. Și chiar în aceste condiții, după ce am făcut 4 ani de zile, un semestru mi-am luat pauză pentru că am predat la liceu. Mă rog, eram înscris la masterat, dar recunosc că am frecventat foarte puțin și oricum nu prea făceam greacă în semestrul respectiv. Un semestru mi-am luat pauză, din semestrul 2 am avut post la facultate și am frecventat și masteratul și așa. Și într-un semestru îmi slăbiseră cunoștințele de greacă. Deci, greacă în 4 ani de zile, nu pot să spun că învățasem să citesc așa cursiv cum citeam latinește, de exemplu. Latină, da, în clipa asta, dacă îmi dați Cezar, Cicero, Tacit, îl citesc ca pe, să zicem, o engleză un pic mai buruienoasă, da? Adică, ok, dacă citesc 5-10 pagini, poate trebuie să mă opresc, să fumez o țigară și să răsuflu. Dar citesc în latină ca aproape ca în a doua mea limbă, care consider că este limba engleză. Deci, să zicem că latina ar fi pe undeva pe la a treia mea limbă. Dar greacă, nici acum nu pot să citesc fără dicționar. Adică, ok, structurile gramaticale nu mai pun probleme. Structura frazei o văd din prima. Știu care mi-e verbul, care mi-e participiu, care mi-e așa. Dar nu pot să mă laud că aș putea să citesc din Eschil, de exemplu, cum citesc din Cesc sau din Taci. Niciun caz. V-am spus toate astea ca să ajung la ideea că trebuie să fiți conștienți că mai faceți și 3 ani. Deci, noi făcuserăm 4 și bun, după aia masteratul care a fost anul 5. Voi să faceți 3 ani când veți avea primul examen propriu zis. Și nu, nimeni nu se va aștepta de la voi să demonstrați o perfectă cunoaștere a acestor două limbi sau a acestor două culturi sau a, mă rog, chestiunilor de istorie și așa. Ce se așteaptă de la voi este să aveți, în primul rând, foarte multă ordine, ceea ce înseamnă să aveți bazele puse. Deci, dacă intenționați, și eu sper că intenționați, să și terminați această facultate, sfatul meu este să acordați foarte multă atenție cursurilor de teoria limbii și de practica limbii din anul întâi. Acum mă sap singur, pentru că cursul meu e de literatură. Nu vreau să spun prin asta că nu trebuie, că trebuie, iertați-mi în expresia, să vă băgați picioarele în literatură sau în lingvistica generală sau în ce mai faceți peste. Nu spun asta, n-aș putea să spun asta. Dar acordați o atenție specială limbii, pentru că în anul întâi, practic, punem bazele limbii. Și dacă voi ne ajutați să vă învățăm bine aceste baze, formele, declinările, conjugările, principiile lor, chiar dacă nu o să ajungeți, de exemplu, să țineți minte de la bun început chiar toate contragerile pe care le-ați făcut azi și nenorocitele de substantive atice, care oricum nu prea apar în texte, să fim cinstiți, și tot felul de subcategorii problematice sau toate excepțiile de la reguli, de la latină, mai știu eu ce cuvânt care face cine știe ce acord sau așa, chiar dacă nu țineți minte toate astea, dacă aveți bazele bine puse, restul cunoștințelor se vor stratifica de acolo și la licență veți fi capabili să atingeți fără mari probleme măcar nivelul, să zicem, de acceptabil. Și pe urmă, sigur, cu efort în plus și așa, nivelul de excelență. Deci, nu știu cine și nu vreau să știu. S-a hazardat să vă spună că să vă alegeți de pe acum direcțiile. Poate direcțiile, da. Pentru tema ca atare, eu aș mai aștepta totuși să mai parcurgeți, pentru că acum ce ați parcurs? 3 vorbe de ale mele și un pic despre Homer la greacă și alte câteva cuvinte ale domnului profesor la latină. N-aveți nici măcar pe jumătate ideea de cum a arătat tabloul cultural al antichității, iar la limbă nu mai spun, pentru că până nu ajungeți la disciplinele istorice, nu puteți să știți practic ce vreți să studiați. Voi acum, atât pe partea de latină cât și pe greacă, faceți ceea ce se numește morfologie descriptivă și prescriptivă. Adică învățați ca atare cum sunt formele astea cu un scop foarte precis și anume ca să puteți să traduceți textul. Da? De-abia când ajungeți la disciplinele care privesc limba în diacronie, veți putea să aveți o viziune despre ce ați vrea să studiați ca lingviști. Deci, părerea mea e că e puțin exagerat să ne gândim de pe acum la ce va fi și, în schimb, părerea mea mai conservatoare este, după cum vă spuneam, ca acum să o luați încet și metodic cu ceea ce vi se predă, chiar dacă vă plictisește un pic. Deci trebuie să abordăm din punct de vedere lingvistic lucrarea de licență. Nu neapărat. Puteți să luați și un termen de literatură, dar asta zic că nu aveți toate informațiile nici pe partea de literatură, nici pe partea de lingvistică. De exemplu, hai că tu trebuie să... Mă rog, tu ai mai făcut greacă, inclusiv cultură greacă. La ce te-ai gândit? Adică ce ai vrea să studiezi? M-am gândit la... o viziune în spirit kantian asupra relației între opera platonică și aristotelică. Am înțeles. Ei, dacă într-adevăr asta e interesul tău, în primul rând că este mult prea vast pentru o lucrare de licență și crede-mă că alegerea și circumscrierea temei este crucială pentru orice lucrare pe care o faci obligat. Deci, sfatul meu ar fi să încerci să, nu știu, să te anumit concept sau mitos e mult spus, pentru că mitoi la Aristotel nu avem, dar, mă rog, măcar un anumit domeniu, o anumită arie de concepte. În niciun caz de bine întreaga operă. Da, dar bine, ca să ții problema cunoașterii e ca și cum ți-ai luat tot între noi fie vorba, nu până la urmă, așa că... Dar în fine, să încep să-ți canalizezi un pic. Ok, dacă aveți o viziune de genul acesta, sigur, comunicați-ne-o și sfătuiți-vă cu noi ca să vă subliniem când este momentul cum să ajungeți, mă rog, cum s-a ajuns la viziunea respectivă și cum să ajungeți și voi către tema care vă interesează. Și din nou, și cu asta chiar închei și mergem la text. Revin pentru că totuși, ca de obicei, v-am spus niște chestii trunchiat și nu mi-am dus ideile până la capăt. Deci, prin lucrarea de licență, va trebui să demonstrați, în primul rând, că stăpâniți instrumentarul. Da? Că știți să vă alegeți o temă și, cum spuneam, să-i dați o formă tratabilă, ca să zic așa. 2. Că știți să lucrați cu instrumentele de bază ale cercetării voastre, care sunt textul, ediția, da? Nu orice text anonim, ca să zic așa, ci textul privit pe cât posibil dintr-o perspectivă critică, adică că sunteți în stare să discutați anumite chestiuni, nu trebuie să le descoperiți voi, dar trebuie să le înțelegeți, legate de transmiterea manuscriselor, de eventualele probleme de redactare care pot apărea, de eventualele lecțiuni diferite pe care le putem întâlni în text și așa mai departe. Deci, de asta zic, primul instrument cu care lucrați este textul și, mai bine zis, ediția critică a textului, dicționarele, inclusiv dicționarele etimologice, sursele secundare, adică autorii antici care vorbesc despre autori antici, dacă este cazul, scholii sau tratate de teorie, precum Aristotel sau despre Sublim, și în fine sursele moderne. Și asta ar fi a doua cerință ca un corolar, să demonstrați și că aveți un mod de lucru flexibil, selectiv și, cum să zic eu, un început de perspectivă critică asupra bibliografiei. Adică dă foarte bine dacă nu citați în lucrarea de diplomă cine știe ce lucrări de pe la 1700 toamnă, da? Totuși, oricât de mult respect am avea, oricât de tradiționalistă ar fi filologia clasică și oricât de mult respect am avea pentru un Vilamovitz, pentru un, mai știu eu cine, că eu pe Vilamovitz îl dau exemplu. Vilamovitz, apropo, a fost un filolog clasic german care s-a ocupat de tot. Pe greacă, cel puțin pe literatură greacă, de tot. De la Iliada și Odiseea până la tragedie, comedie, filozofie, tot ce vrei, Vilamovitz le-a făcut pe toate. Și a fost un titan la momentul respectiv, adică toată lumea îl cita și îi sorbea cuvintele. Dar vorbim despre... Mereu să-mi închid telefonul, deși am făcut teoria hibridului. Vorbim despre începuturile filologiei clasice, adică undeva începuturile secolului al XX-lea, ceva pe acolo, dacă nu cumva sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci, încheiem paranteza, trebuie să demonstrați că știți să vă alegeți o bibliografie, să vă alcătuiți o bibliografie și să lucrați cu ea într-un mod inteligent. Sigur că toată lumea vă va vorbi de originalitate și așa mai departe, dar să știți, credeți-mă, e mai practic, dacă îmi îngăduiți cuvântul, e mai lucrativ, mai profitabil să demonstrați rigoare și ordine decât să fiți enfant prodige. Eu vă vorbesc din perspectiva lui enfant prodige. Eu n-am lucrat cu bibliografii extinse, totdeauna am mers la textul original, am avut această idee că nu pot, pe care mi-o mențin de altfel și care e corectă, dar care și ea trebuie, bineînțeles, nuanțată, că nu poți să-ți faci o lucrare pe baza bibliografiei secundare, adică pe baza lucrărilor moderne, dacă nu te duci la textul original. Și m-am dus totdeauna la textul original în detrimentul chiar al operelor moderne. Și nu că am avut de suferit din perspectiva asta, Doamne ferește, dar gândiți-vă și pe mai departe când vă veți face o disertație de masterat și o teză de doctorat. Acolo deja nu mai ține cu doar ideile tale și nimic bibliografic. Acolo chiar trebuie să demonstrezi că stăpânești un întreg, cum să zic, o paletă cât mai largă de bibliografie. Și atunci învățați-vă de pe acum să lucrați cu bibliografia, să căutați, să discerneți între calitatea diverselor surse, pe cât posibil nu veniți nici măcar într-un referat de semestru cu informații de pe Wikipedia, chiar dacă ele sunt corecte și chiar dacă au fost un punct de plecare foarte benefic. Dar nu putem cita Wikipedia într-o lucrare științifică, sper că sunteți de acord. Și atunci, chiar dacă documentarea voastră începe de acolo, obișnuiți-vă să mergeți mai departe și să săpați și să vedeți de unde au ajuns informațiile acolo și să mergeți direct la surse, că sunt antice, dacă e vorba doar de informații ca atare, sau că sunt moderne, dacă e vorba de puncte de vedere și teorii și așa. Oricum, obișnuiți-vă deci să lucrați în profunzime cu bibliografia și nu vă lăsați înspăimântați de acest deziderat foarte nobil de-al minte, dar care e puțin daunting pentru cineva la început de drum, de a găsi ceva profund original de spus, ceva ce n-a mai spus nimeni. Pentru că, credeți-mă, când veți intra în bibliografii, veți vedea, uite, Alexandru deja și-a ales un domeniu pe care s-a scris enorm și continuă să se scrie. Eu lucrez pe tragedie. Pe tragedie se publică enorm în fiecare an în diverse reviste, monografii, lucrări colective și așa mai departe. Pe Homer s-a scris și continuă să se scrie. În afară de cazul în care găsiți un cine știe ce autor obscur, deși pentru greaca clasică și pentru latină e greu, că practic niciunul mai e obscur, dacă nu vă duceți să săpați voi cu mânuțele voastre după cine știe ce papir, greu de crezut că mai găsiți un autor de care se nu știe nimeni altcineva, dar în afara cazului în care găsiți un astfel de autor, că o fi bizantin, că o fi scolastic, mai știu eu ce, în afara acelui caz, obișnuiți-vă de pe acum cu gândul că au mai scris despre el nu încă unul, nu încă doi, ci zeci sau sute de alți cercetători de când există filologia clasică și până azi. Și atunci, nu vă lăsați bântuiți de ideea, cum spuneam, de a redescoperi roata, de a scoate din voi ceva ce nimeni până la voi n-a mai zis, și mai degrabă demonstrați-ne ordine, rigoare, seriozitate, onestitate, hard work, hărnicie, disciplină, sârguință și așa mai departe. Da, mă rog, în esență, sigur, dacă știți ce vreți să faceți, faceți. Da. Bun. Ei, hai să citim cu Androfonos. Cum spuneam, sunt două variante care spun mai mult sau mai puțin același lucru și v-aș propune să citim o frăzuță din prima, o frăzuță din a doua, ca atunci când ajungem la al doilea text să știm deja ce se întâmplă propriu zis și să... Bun, dar pentru început aș vrea să citim, pur și simplu citim deocamdată. Ia să vedem în ordine, de la Cosmin. Aner penes nosun? Nu, ți-am zis al doilea text, Androfonos. Mă scuzați. Antropontis apoktean apokteinas iupoton ekeinum syngenon ediocheto. Ediocheto. Încă puțin. Genomenos de kataton neilon ποταμόν λυκού. Αυτό απάντησαντος φοβέτης ανέβε επί τη δέντρον σουφιτιέντς Καταλίν Nu știu de ce insist să fie un Cătălin printre voi, dar nu-l cheamă că Cristi. Deci, Phobeteis în rândul 2, anebe și mai departe. Pe partea cealaltă. Nu aici? Nu. Pe partea cealaltă. Deci, rândul 2 de la Androfonos. Deci, cantator neilon potamon, lycul auto apantesantos, phobeteis, anebe și apuntu. Hai, că de la citit nu scap. Vezi unde scrie omul? Da. Ei bine, al doilea rând, sub acela. Și acum urmărește-mă, da? Neilon potamon, lycu auto apantesantos, obeteis, anebe, și aici s-a oprit Cosmin. Epiti... Așa, hai. Ce literă nu știi? Prima de asta. Delta este D. Aceasta este delta. Aceasta în sensul că lăsați-mă să-mi iau o strămută de aici. Începem așa, da? Pac, pac, ca un fel de D latin rotunjit, da? Delta mare e așa. Da? Istoria literei se pare că se referă chiar la forma deltei Nilului, deci se pare că se numește așa din cauza deltei Nilului și e D. Dentron, potamno, da. Parakeimenon, ok, E crypteto. Așa, Simona. Vai, Simona, ce voce groasă. Theasamenos. Theasamenos. De en tauta. Exim. Nu exim. E hi. Știu că la început te mai păcălește, dar dacă nivelul literelor, nivelul, cum să zic, normal de scriere este așa, atenție, hi-ul lor era undeva jos, deci cum este j-ul nostru modern, da? Că dacă scriem așa, j-ul o ia în josul nivelului normal al scrierii. La fel, hiul lor se ducea în jos. Xiul este cărligelul ăla de deasupra, da? Deci ăsta e Xi. Mie mi-a venit foarte greu să-l fac până am ajuns la tribușonul ăsta. Nu știu dacă seamănă, nu seamănă, dar pentru mine e un Xi ideal. Și hiul este pur și simplu un X mai rotunjit, dar plasat mai jos, da? Bun. Deci, ehin. Autu. Aio. Rumenon. Atenție la semnul grafic. Heauton. Heauton. Eis. Ton. Poda. Da, uniți vă rog, că se mai întâmplă, mai apar în trecerea în PDF pauze din astea bizare. Deci, eis ton potamon. Potamon. Kateken. Așa. Kateken. Alexandru. De tuto hubo de examenos. Uite, ăsta este Xiu, da? L-am văzut cu toții. Cărligelul, tirbușon. Auton crocodilos catetoines ato. Cam în ungurește, așa? Cateto... Catetoines ato. Așa. Așa. Bine, pe tine cum te cheamă, domnișoară, că mărturisesc că am mutat? Oana. Ho, atenție la semn. Locos. Delta. Deloi. Ochi. Hoti. Hoti. Tois. Ena. Gesi. Ton. En. An. An. Tro. Pon. Ote. Ute. O e U. Ute ges. Ute ges. Ute aeros. Aeros. Ute udasos. Hy. Nu hiu, te rog, deși și mie a început să mai scape, dar detest. E un U, deci este un umlaut acolo. Eu vă explic, mărturisesc cinstit, așa absolut empiric ce înseamnă chestia asta, că nu știu de unde vine în limbajul de specialitate. Un sunet intermediar între U și I, da? Care nu este propriu zis un diftong, cum este U în română sau U în de engleză sau, mă rog, în limbile care mai cunosc această alăturare de sunete. Nu sunt două sunete, e unul singur undeva la jumătate între cele două, da? U. Străduiți-vă să-l pronunțați după cum e E, nu Yo, da, nu e Kjoln, mă disper când aud asta pe la televizor. Mă rog, nu prea mai aud pe la televizor, că nu m-am mai uitat la televizor, dar se mai întâmplă și aud Kjoln și e îngrozitor. Kjoln. Da, Kjoln. Nu e Upsilon, este U. Știu că și eu m-am mai surprins cu U în ultima vreme și m-am autoflagelat interior. Așa că să încercăm să le evităm, da? Deci, ute hy datos. Stoi. Hi. Stoi. Stoi hei yo. A. Sva. Sva les. Esti. Așa. Și Remus o ia de la capăt. Antropon tis apocte. Nu, iau de la capăt în sensul că mergem la 2. 2? Da. Care ia povestea de la capăt, dar cu alte vorbe. Antropos tis onon poiesas edioceto hypoton syngenon. Syngenon. Iarăși se vede că e un singur cuvânt care s-a despărțit aiurea. Tu phoneutentos. Phoneutentos, da? Da, începe cu literă mică așa. Da. Bine, o să mai citim de fiecare dată până ne obișnuim. Ok. Ați învățat deja articolul, da? Sper că toată lumea s-a învățat să-l recunoască. El este ho, he, to, to, cu diversele forme, tu, tes, tu și așa mai departe. Nu o să mai dau pe tablă toată declinarea. De ce am început de la el? Pentru că vreau să fim expliciți. Pentru că noi vorbim așa generic despre articol și asta poate să vă inducă în eroare într-o oarecare măsură la început. Acest articol este echivalentul articolului hotărât din limbile moderne. Știu că la un moment dat am discutat pe scurt acest aspect și anume că dacă tot îl avem în greacă, dacă îl avem în text îl traducem cu articol hotărât, iar dacă nu îl avem traducem cu articol nehotărât sau chiar traducem substantivul nearticulat. Ei bine, acum vreau să vi-l prezint pe un nene, de fapt pe doi nene, pe care trebuie să învățăm cât mai repede, pentru că sunt foarte utili în texte și apar foarte des. Chiar dacă tipul de declinare ca atare o să-l faceți mai peste vreo două săptămâni, cred, dacă acum o să vă dedicați formelor verbale. Și anume, o să învățăm cam cum se spune, dar punem cu ghilimele și deci cu prudență folosim deocamdată noțiunea, articolul nedefinit, nehotărât în greacă. Folosim noțiunea cu prudență pentru că acestui cuvânt care joacă acest rol nu îi spunem propriu-zis articol. El este un pronume nehotărât, foarte frecvent și din motivul ăsta trebuie să-l învățăm cât mai din timp. Eu vi l-am mai citat odată la o oră de latină, atunci când, cred că chiar săptămâna asta, atunci când vă explicam cum găsim regimul verbelor în dicționar și vă spuneam că în dicționarele latinești se folosesc formele pronumelui aliquis, care înseamnă cineva, ceva, și avem, de exemplu, servire alicui, a sluji cuiva, ceea ce ne arată că verbul nostru servire se construiește cu complement în cazul dativ. Și v-am spus că în greacă se folosește acest prieten al nostru de aici, și anume pronumele nedefinit, tis, cu forma neutră ti. Da? Tis, ti. Deci vă rog să notați așa. Sensurile. Deci avem un nominativ masculin-feminin și respectiv neutru. Sensurile. 1. Ca pronume nedefinit înseamnă cineva, ceva. Și 2. Cu prudență însă, este folosit aproape ca un echivalent al articolului nehotărât. Un o. De exemplu, în cazul nostru, uitați-vă la textul numărul 2. Când avem o sintagmă de tipul acesta, antropos tis, aceasta se, da, accentul de ecliză mereu îl fac așa, aceasta se traduce propriu-zis un om. Nu e cazul aici să traducem un oarecare om sau careva om sau mai știu eu ce. Trebuie să recunoaștem că greaca nu avea ca atare articolul nehotărât, cum îl are româna un o, care asta e și atâta e, cum îl are engleza pe a și an, mă rog, le-am pronunțat urât, dar e greu să le pronunț scoase din context, da? Care sunt articole nehotărâte, greaca nu avea articolul nehotărât și atunci folosea pentru el pe acest pronume nehotărât, mă rog, în cazul de față i-am spune adjectiv pronominal nehotărât, care în mod normal avea sensul de cineva, ceva, unul oarecare, da? Când era folosit ca pronume, și în astfel de expresii putem să traducem pur și simplu așa. M-ați urmărit până acum? Da. Bun, îi dăm și declinarea, pentru că e un cuvânt frecvent și trebuie să o dăm. Ținem minte doar atât, că este de declinarea a treia, să-i zicem consonantică. E una dintre descrierile posibile. Nu intru în probleme teoretice foarte extinse, doar ca declinare. Ați reținut, dacă traducem ca articol nedefinit. Și formele ar fi așa. Dacă luăm nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, vocativ nu e cazul la acest pronume, și la plural, da? Nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Tinos, tini, tina, respectiv tinos, tini, ti, pentru că nu uitați la neutre, nominativ și acuzativ, la fel, tines, tinon, tisi, eventual cu nu efectusticon, nu eufonic, și tinas, respectiv tina, tinon, tisi, tina. Să știți că, paradoxal, declinarea a treia e printre cele mai simple tipuri, declinarea aceasta în greacă. Aici vedem, de fapt și de drept, terminațiile pe care noi le știm de la celelalte declinări, dar acolo sunt sub o altă formă. Aici vedem genitivul indo-european, care era cu vocala tematică și cu S. Deci genitivul indo-european practic era vocală tematică urmată de S. Este acest S care marchează posesivul în multe limbi. Dativul indo-european, care este acest I, pe care îl găsim sub forma lui subscrisă la declinările 1-2, v-ați obișnuit, poate, cu dativele de tipul talasa, da? Sau talase, mă rog, în dialectul latic, sau ziceți-mi un cuvânt de declinare a doua. Antropo. Da? Chestia asta subscrisă de aici este terminația dativului indo-european. Acesta, l-am mai discutat, este o vocalizare a consoanei M sau N, care este marca acuzativului indo-european, și în fine acestea sunt terminațiile pentru plural. Dativul plural, vă spun de pe acum că este o problemă mare și când îl învățăm la morfologie descriptivă și când învățăm istoria lui la morfologie istorică, e o încălceală la dativul ăsta plural ce n-ați pomenit. De asta, momentan, îl învățăm ca atare și sărim peste explicații deocamdată. Deși sunt extrem de interesante și amuzante unele dintre poveștile lui, dar deocamdată nu e cazul. Deci, paradoxal, declinarea asta a treia nu e foarte complicată și eu chiar v-aș sugera să o învățați. Pentru că, vă spun, ea vă ajută să înțelegeți anumite fenomene de la declinările 1-2. Declinările 1-2 e paradoxul despre care vorbeam și la latină. Noi începem cu declinările 1-2. Dar de fapt și de drept, mă rog, doiul ca doiul, că e aproape declinarea veche indo-europeană, dar declinarea întâi, declinarea femininelor, e clar o declinare derivată și influențată puternic de declinarea a doua. Deci fenomenele indo-europene în puritatea și sublimitatea lor, pe aici le vedem, pe la a treia consonantică, de fapt și de drept. Declinările 1-2 sunt de începători, sunt tradiționale de începători, dar sunt cu material reciclat, dacă îmi îngăduiți această formulare. Bun, deci astea sunt formele. Vă rog să notați tabelul ca să știți și să vă obișnuiți cu el. După ce dăm un mesaj, mâncăm o tartă, fumăm o țigară, vă explic și alte lucruri în legătură cu ea. Ce scrie la neutru plural dativ? Ti, si, cu, nu, efer, pisticon. Aceeași formă. Așa, da? Mi se pare o problemă enormă, numai să se vadă literele bine. Tu oricum scrii oribil, așa, dacă nu scrii și cursiv, da. Este o glumă la începutul lui Pseudolus, o comedie a lui Plaut, foarte frumoasă și foarte amuzantă, cu tânărul îndrăgostit, că în toate comediile astea plautine e un tânăr îndrăgostit și care e cam prostopan așa de aminte și aici e un sclav foarte șmecher care este Pseudolus, e mincinosul. Piesa a fost sursă de inspirație pentru vicleniile lui Scapin, lui Molière. Și ăsta se duce la sclavul lui și zice, uite ce mi-a scris iubita mea, mă rog, și sunt tot felul de glume acolo, apropo de faptul că aia scrie foarte urât. Și zice sclavul că astea scrise de o găină, nu de o femeie, și literele astea, mă rog, e o glumiță mai porcoasă, dar nu foarte porcoasă, ceva de genul, literele astea caută să își facă copii pentru că se tot cațără unele peste altele și chestii dintre astea. Părerea. Da, 1876 este MSF și 1866 cum să se întâmplă. Am zis că ai un loc în rece? Da. Un exercițiu? Da, exercițiu. Tu l-ai cumpărat? Da, nu e ce frumos, nu e. Am uitat, nu e. Străstrămânca. Da, cum e aceea. Deci aia are într-adevăr, deci aia face câteva sute de euro lejer, miliarde de lei. Da. Imaginează-ți remus cu banicnota, aia e echivalentul a 50 de poli. Ele am și valea germană? Alea de 1000 de mărci le am și cu toate șampilele, și verde, și neagră, și roșie, și da, să știi că le sunt... Da, din 1670. A, bine, am zis. Alea sunt puse, știi cum? Da, alea se refer în zeif, face ce copunele zeif. Dar mi-am luat acum la un evaluator de ăsta. Da, tu ai făcut și la familie care a făcut de mult timp. Da, practic, ai completat bonurile, adică unde era o serie începută și lipsea un număr de bani. Înțelegi? Le caut ca să completez practic. Și... Da, e de 5 sau 6 generații tot facem. Aaa, păi nu mă uit în cazul ăsta. Și ai monede... Stai să văd. Da. Germania, ai monede de Germania. Stră, bunica, la 5 generații. Stai așa, ca am obsesie, stai așa. Germania, ai monede de Germania? Da. Și le ai pe ani și pe litere? Pe ani, în litere. Pe ani. Că-s pe monetări. Da. Știi că sunt pe monetă? Da, știu. A, B, D, C... Știu, dar nu le-am pe aia. Nu le-am clasificat așa. A, deci nu le fiu și pe monetă. Nu. A, deja mai fi și speriat. Le-am evaluat partea din... Doar partea din Germania, că aia le-am și în monetă. Și... N-am avut 2000. Și n-am atât. N-am atât. Ce s-a întâmplat aici? Acesta 60 erau 400 și de stat în Germania. Ce ai? Nesimțit cu această declinare, să ne facem una. Ce mai? Și anume, cine ne recunoaște în textul al doilea un participiu aorist? Acolo, la început. Nu, un participiu aorist. Poiesas. Poiesas este participul al doilea. În textul al doilea, da. Dar nu are augment. Participiul nu are augment. Numai indicativul aorist are augment. Restul modurilor nu au. Deci, cum să zic, opoziția ta e ok, dar nu se aplică de asta dată. Deci, dar de fapt, hai să o luăm, că acum am făcut declinarea lui tis ca articol, da? Hai să o luăm așa. Am făcut participiul, vi l-am amintit, participiul prezent, da? Să zicem legon, legusa, legon. Pe legusa deja știm să-l declinăm. Cum s-ar declina? Cel care vorbește. Cea care vorbește și cum s-ar declina? Legusa? Legusas, leguses. Leguse. A, da, că merge după alfa input. Sigur că da. Legusan și așa mai departe. Că n-are rei. Leguses, leguse, legusan și vocativul ca nominativul, legusai, legu, son, legu, sais, legusas, legusas, Declinarea întâi, da? Cea pe care voi ați învățat-o drept, cum spunea Alexandru, alfa impur. Legusa, leguses, leguse, legusa, legusai, leguson, contras aici, legusais, legusas. Bun. E, ăsta la altul. Merge după a treia temă. E cea pe care v-am povestit-o. Exact. Legontos. Legontos, legonti, legonta, nu? Așa, zile rar și să le luăm cu tis în paralel. Deci tis legon, cineva care vorbește, tinos legontos, așa, tini legonti, tini legonti, tina, tina legonta, tina legonta. Accentul lăsăm deocamdată, dar vă spun, puteți să notați ca un asterisc, așa, o să vă explice Simona când o să ajungeți acolo la curs, că accentul genitivului și dativului e altfel decât cel al nominativului și acuzativului. De tis e, mă rog, tis are o singură silabă, dar este tis și tina, acuzativul, în schimb tinos și tini, genitivul și dativul. Tinos legontos, tini legonti, tina legonta. Așa. Și la plural? Este tines legontes. Așa. Tinon legonton. Legonton. Legonton. Așa. Tisi legusi. Ăsta ne facem că nu l-am auzit, că nu vrem să le explicăm acum. Dar așa e, e corect. Tisi legusi. Și tinas legontas. Tinas legontas. Da. Deci, ca tis, da? Legonti, legonta, legontes, legonton, legusi, cu mențiune că e nașpa, și legontas. Și că trebuie să-l învățăm ca atare și să nu ne speriem de el, că se confundă, după cum vedeți, cu indicativul prezent, din cauza că e un NTS acolo, cade în întâi, lungire compensatorie, dar nu insistăm acolo. Însă dativul plural, după cum v-am spus, totdeauna face probleme. Și hai să ținem minte formele astea, că ne ajută. Tipul acesta consonantic e extrem de răspândit. Sunt foarte numeroase substantive și cu cât îl învățăm mai repede, cu atât o să fie mai profitabil. Deci acesta este participiul prezent. Da? Ca de obicei, lucru pe care vi l-am spus și o să vi-l mai spun de vreo câteva ori, până când nu o să mai fie nevoie. Ca de obicei, principala diferență când vrem să vedem care dintre cele patru teme este, adică este prezent, viitor, aorist sau perfect, este tema însăși. Da? Ghici, ciupercă, cei. Trebuie să învățăm că formele acestui verb pe care vi le-am și dat sunt lego la prezent și lexo, mă rog, eipon de fapt, la aorist, lexo la viitor, eipon la aorist și dacă e format participiul nostru din această temă, atunci e prezent, dacă e format de aici, este un participiu aorist. Nu vă dau chiar participiu aorist de aici, pentru că o să mă zăpăcesc chiar în ultimul hal. Dar rețineți și să știți că eu vă forțez puțin limitele comprehensiunii, nu și ale memoriei însă, doar ale comprehensiunii de moment, și o să mai explicăm o dată de două ori, când o să ne mai întâlnim cu asta, pentru ca aceste fenomene cumva să se internalizeze și să rețineți principiile. Rețineți că la verbe trebuie să identificăm în primul rând tema și apoi ne uităm în dicționar și treaba e făcută aproape. Sună mai ușor decât este de fapt, dar țineți minte ca principiu cum abordăm verbele. Da? Ne uităm cum arată tema și o să știm la ce suntem, la prezent sau la orist sau la viitor sau la mai știu eu ce, și apoi ne uităm la mod, dacă este indicativ sau conjunctiv sau participiu sau mai știu eu ce. Da? Bun. Bine. Și eram la verbul nostru poieo. În primul rând, să admitem că am învățat și ce sunt verbele contrase, deși n-am învățat, dar am mai zis eu întreagă că sunt verbe cu temă în vocală. Și o să găsim așa, o să-l găsim pe poieo. Poieo, poieso e poiesa. Pe poieca, da? Dar deocamdată perfectul viitorul o să vi-l mai dau pentru că este între prezent și aorist și uneori ne ajută să vedem și viitorul prin comparație cu aoristul, să vedem de ce nu e viitor și e aorist și de ce nu e aorist și e viitor, că se mai pot confunda. După cum vedeți, se formează cu sigma ambele. Dar perfectul, dacă nu este neapărat necesar, nu vi-l da. Deci, deocamdată pornim de la asta. Problema acestui verb e aici, la întâlnirea aceasta dintre vocale, se produce contragere, de aceea se numește verb contras. Dar nu o să vă dau toată conjugarea, nu o să vă dau alte reguli, deocamdată suntem aici, da? Și avem participiul nostru poiesas, cu accent pe eta. E, de care participiu e? Prezent sau aorist? Aorist. Aorist, pentru că e cu forma asta de aici, da? Este toată lumea de acord până acum că e aorist? Bun. Vă dau și declinarea pentru că se pupă cu ce discutam mai înainte. Este tot de a treia, temă consonantică, poiesas, poiesantos. Și mai departe, poiesanti, poiesanta, ca tis și ca legon de mai devreme. În textul. Da, zi. Era vorba de literă. În textul 1 găsim un participiu care este tot aorist în prima bucată. Apoptenas. Da. Știi și verbul? Apocteino. Da. Care înseamnă a ucide. Remus, te rog să verifici dacă poți, dacă l-am ortografiat corect la viitor. Cred că da, n-aveam de ce să nu-l ortografiez corect. Viitor, cteno. Cteno, da, cu epsilon. Da. Apocteino, apocteno, apecteina. Aici e prezent în text, nu? Apocteinas nu e prezent pentru că de data asta trebuie să știi că prezentul este mereu cu on. Deci apocteinon ar fi. As este specific pentru aoristul participiu. Dar, într-adevăr, aici e mai greu de observat din radical. Trebuie să ne uităm la terminații, pentru că radicalul nu ne spune. De asta vă spuneam că morfologia greacă e un coșmar, că tocmai ce vă dădui o regulă și am aplicat-o cu succes la poieo și iată că aici nu mai putem aplica această regulă, pentru că practic dacă ignorăm augmentul, prezentul și aoristul au cam același radical. Problema stă în terminații, nu în... și ca să vedeți cam ce o să faceți la curs și de ce tot zic eu că nu mă bag în explicații care țin de curs, foarte pe scurt, prezentul și aoristul seamănă, deci prezentul este Teino și aoristul este ecteina și am zice că da, domnule, e același radical, dar de fapt nu e. Radicalul lui trebuie să presupunem că era de forma asta, ctenio. La prezent s-a produs o inversiune din cauza lui iod, iar la aorist iod nu mai apare, în schimb apare sigma de aorist care cade și lungește compensatoriul. Deci aici sunt două forme care seamănă, dar care sunt de cu totul altă origine. Explicația asta este strict între paranteze, nu trebuie să o rețineți, că oricum veți mai izbi de ea la curs. Dar voiam doar să vă ilustrez de ce uneori spun că vă dau afară pe amândoi de nu vă vedeți, dacă nu tăceți în acest moment. De ce spuneam că câteodată mă opresc doar la conjugare, nu vă dau și explicații de natură a originii, să zicem. Dar ca idee, ați înțeles la ce mă refer? Deci avem forme identice, dar de origini diferite, care doar par identice, dar de fapt sunt cu totul altă mâncare de pește. Până una alta, apocteina sau nostru este un participiu aorist, la fel ca poiesas din textul numărul 2. Și acum, hai să traducem, dar citit cu foarte mare atenție, pentru că e o diferență, nu mare, dar este o diferență între anthropon tis apocteinas și anthropos tis phonon poiesas. Phonos înseamnă crimă. Deci, n-am spus ce e poievo. Nu e aface? Aface. Acum, și aici e necesară o poveste. Când învățăm engleză, la un moment dat ajungem la distinția dintre to do și to make, pe care noi le traducem tot prin aface, dar în engleză trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu putem spune I made my homework, trebuie să zicem I did my homework, dar nu putem să zicem I did some cakes, trebuie să spunem I made some cakes și așa mai departe. Sunt și în expresii idiomatice, unele cu to do, unele cu to make. Româna îl are pe acest facere multi-gigatera funcțional, moștenit din latină. Engleza are două, cel puțin, verbe cu acest sens în contexte diferite. Greaca are vreo 4 sau 5, care toate în anumite contexte pot să însemne a face. Poate cel mai neutru este agein, dar care la origine înseamnă a mâna o trupă, dar care poate să însemne și a face. El cu același sens este de regăsit în latină, agere, care dă numele de acțiune chiar că e mănăstirea într-un picior, care? Acțiune, nu? Actio, sigur că da. Actio actionis. De la ago agere, așa cum se formează de la reor, reri, a socoti, se formează ratio rationis, care înseamnă la origine socoteală, de la ago agere a face, se formează actio actionis, care înseamnă acțiune, exact așa. De la nascor nasci, se formează natio nationis și tot așa. Substantivele astea diotionis sunt foarte multe și în general sunt moștenite. E un grup de substantive care s-a moștenit bine în limbile romanice. Bun, deci în greacă îl avem pe agen, dar îl avem printre alte verbe, cum ar fi pratei, îl avem și pe acest poieo a face. El are o origine interesantă și poate nastrica să o pomenim, pentru că e un cuvânt cu o istorie frumoasă și care ne poate ajuta să înțelegem chestiuni care țin de cultură. El este alcătuit de la poios. Poios, care este un adjectiv, mă rog, un fel de pronume nedefinit cu formele unui adjectiv cu trei terminații, care înseamnă de un anumit fel sau de ce fel, mai bine zis. E quaelis ăla din latină? Exact. Este echivalentul latinescului quaelis. Îl are și pe amicul lui Toios, care înseamnă de acest fel și care este echivalentul latinescului, pe cum se spune, ia lucrurile așa cum sunt. Tale quale este echivalentul latinescului talis. Acum, întrebare de 17 puncte, că v-am pomenit la un moment dat, dar întreagă. Cum explicăm etimologic această oscilație? Ne uităm la ea în latină, qt, în greacă pt, ce era acolo din punct de vedere etimologic, ceva ce în două contexte diferite a evoluat diferit. O? La biotă, la. Sigur că da. Era un q acolo, de altfel majoritatea acestor cuvinte, pronumele relative și diverse pronume demonstrative și nedefinite sunt pe acest radical cu lacul velară. Era acolo un cul care a dat naștere celor două ramuri. Pe de o parte, ramura interrogativelor cu cul în latină și p în greacă, ce fel. Pe de altă parte, ramura demonstrativelor nedefinite, de acest fel. Mă rog, a spune demonstrativ nedefinit e un fel de oximoron, că dacă e demonstrativ arată și nu e nedefinit, da? Lăsăm, amânăm discuția respectivă. Bun. De la poios se alcătuiesc tot felul de alte cuvinte, verbe, substantive. Noi tindem către înțelegerea lui poieo, dar până una alta să mai cităm unul. De la poios se alcătuiește un... Dar de fapt, hai să o mai luăm și pe altă cale, până acolo. Poios mai are și un corespondent. Ăsta e în planul calitativ, iar în planul cantitativ, cât se spune posos. Asta e și în creaca nouă, exact la fel. Posos. Așa. Și este quantus în latină, nu? Este quantus în latină, exact. Și atât, cum tosos se spune? Tosos. Și este tantis, tantus în latină? Tantus. Cum se spune în medicină sau în farmacie, mă rog, listarea gramajului din medicamente, hai să zicem, sau miligramajului din medicamente, este acolo în prospectele medicale, dar sigur că voi încă sunteți prea tineri pentru a citi prospecte, la un moment dat o secțiune care se numește cum? De la ăsta. Posologie. Deci, da, l-am întâlnit odată, da? Da. Dozajul. Cam asta e posologia. Da? Adică teoria lui cât de mult. Da. Ceva de gen. Și acum ajungem acolo unde voiam să ajung. De la acest cuvânt și de la acest cuvânt se formează două substantive care arată, care abstractizează sensul celor două adjective și arată, nu știu cum să vă zic ca să nu vă zic cuvintele, arată felul și mărimul. Na. Care este? Hai să găsim sufixul în latină și pe urmă găsim și în greacă. Dați-mi de la... Care este adjectivul care înseamnă drept sau egal? În ce? În latină. Cum se spune la egalitate, când se acordă un premiu la egalitate. Ex aequo. Hai că știți acest cuvânt. Ex aequo. Ia scriu un greac. Și acum spuneți-mi cum se zice la chestia abstractă care vine de la acest adjectiv. A dat dovadă de dar de acilea e un sinonim. Echitate? Sigur că da. Echitate, nu? Deci care este sufixul care ne face abstracte de la adjective? Ate, tas, tatis. Tas, tatis. Avem o sumedenie în latină. De fapt, poate trebuia să încep de la cuvântul pentru adevăr. Veritas. Deci, verus e adjectivul, veritas, veritas este substantivul. Aequus, aequitas, par, paritas. Mai ziceți voi și de la aproape toate vom găsi. E, dacă e tas în latină, în greacă alung, știm că în dialectul nostru atic este eta. Deci cum va fi abstractul de la poios? Poiotes. Și de la posos? Posotes. Și cum a tradus Cicero în latină pe poiotes? Poes. Nu. Quantitas. Bine că ne-am dus în partea aia. Quantitas. L-a făcut quantitas și quantitas. Sigur, da. Quantitas și quantitas. Pe modelul lui Poiotes și Posotes din greacă. Bun. Și acum, desenând leu începând de la ghiare, cum ziceam eu, să îl deducem pe poios, pornind de la qualitas din latină, da? Hai să definim qualitas. Ce e qualitas? Este, Vedeți că până la urmă intrăm într-un cerc vicios. Quantitas este capacitatea unui lucru de a fi într-un anume fel. Da? Deci quantitas înseamnă că un lucru are o anumită proprietate, este într-un anumit fel. Dacă vreți să discutăm în termeni aristotelici de formă și substanță, quantitas este ceva ce ține de formă, exact, de a da formă unui anumit lucru. Ei, ăsta este poieo. Și nu e întâmplător că acesta este verbul care a căpătat propriu-zis sensul în greacă de a crea. Pentru că de la poieo s-a format poietes și poetiche. Da? Deci, literatura, să zicem, creația, este cea care dă o anumită formă unei substanțe care substanțele sunt cu substanța este reprezentată de cuvânt sau cuvinte. Da? Deci literatura este o înformare, dacă vreți. Și poetul în română, poetul în greacă sau în latină, este cel care dă formă, este un modelator. Da? Nu este propriu-zis un creator ex nihilo. Da? El nu dă naștere cuvântului, ci îl formulează, îl modelează. Nu neapărat dă naștere mitosului, dar îi dă o anumită formă și nu alta. Forma este amprenta lui, nu atât materia care este comună tuturor. Cum spuneam, el îl formează. O să ne mai amintim de lucrul ăsta chiar mâine. Deci sper să nu uit eu în primul rând. Bun, dar oricum, lăsând la o parte sensurile astea absconse ale lui Poiei, el este unul dintre verbele care alcătuiesc inventarul lui a face în greacă. Bun. Și am reușit performanța cam două ore să nu traducem nimic. Așa că ia să băgăm mare. Deci, hai să traducem întâi partea, prima frază de la numărul 2. Un om care săvârșise o crimă. Deci, un om antropostis, oarecare, v-am zis să nu traducem așa, dar vă aduc aminte că v-am zis să nu traducem așa, traducând așa, da? Deci, un om, da? Care s-a săvârșit. Care săvârșise sau a săvârșit o crimă, dioco înseamnă eu urmăresc. Deci, e diocheto înseamnă... A urmărit? Nu, nu. Ce recunoaștem în e diocheto? Păi au cuvântul e. Da, și mai recunoaște... To de silența și epsilon vocală de mașină. Ce de silență e to? To este secundară. Da. Medie. Medie. De a treia singular. Este urmărit. Era urmărit, pentru că avem augmentul, deci trebuie să fim la aorist sau imperfect. Era urmărit. Syngenes înseamnă rudă. De rude. De către. Ați făcut prepozițiile în greacă? Că parcă zicea Simona, poți să vă vorbească și de prepoziții. Nu, nu le-am făcut. Nu. Hypo este prepoziția caracteristică complementului de agent. Deci, ea înseamnă și sub, dar este folosit mai abstracte de găsit în complementele de agent. Deci, era urmărit de rudele tu foneutentos. Celui ucis, nu? Da, da, acum așa te-aș pune pe tine să explici de ce ai tradus așa. Păi, pentru că foneutentos ăla este un participiu. Da. Hai să pornim din aproape în aproape. Ce caz? Este genitiv singular. Îl recunoaștem de acum pe os, că deja e a treia sau a patra oară când îl pomenim. Da, e un genitiv singular. De altfel, vedem și articolul tu, da? Care este caracteristic pentru genitivul singular. Bun. Acum, să mergem la dicționar. Verbul nostru este... Foneuo. Foneuo. Care se aucide. Aucide. Să știți că verbele astea în eu sunt dintre cele mai comode în greacă, pentru că nu fac foarte multe echidușii. Adică dacă e în eu, ca în eu rămâne. Foneuo. Eu omor. De altfel îl avem pe phonos, da? Care am zis că înseamnă crimă. Verbele în eu sunt în general denominative. De exemplu, de la basileus, basileuo, eu domnesc. De la bule, sfat, sfat în sensul de consiliu, buleuo, bulo mai are altă origine, buleuo, eu sfătuiesc, eu dau sfaturi. Tocmai că buloman e un nenorocit, e neregulat, e complicat. Astea sunt simple, în general. Bun. Deci. Accentul e fixat în participiu, pentru că participiul e jumate verb, jumate nume, de ce mai e. Bun. Analizăm doar forma, nu o să refac nominativul, dar luăm forma ca atare și vedem că este o parte de vorbire, care, o parte de cuvânt, iertați-mă, care ne spune ceva. Hai să o împărțim. Radicalul. Foneu. Bun. Desinența de genitiv singular. Tos. Deocamdată doar tos. Os. Tos. Sufixul de participiu. Și ne-a rămas asta. Ce este acest element? Ei, acest element marchează diateza pasivă. Nu vă spun când, nu vă spun de ce, nu vă spun ce se întâmplă cu el la nominativ, dar vă rog să-mi rețineți că sufixul theta e, și o să vi-l dau așa, cred că e cel mai didactic, cu eta sau cu epsilon, marchează diateza pasivă, atenție, nu medie. Deci nu medie, ci strict pasivă. Nu medie, nu mediopasivă, ci pasivă, punct. Deci, într-adevăr, tu foneutentos înseamnă ale celui care a fost ucis. Deci cel ucis, pe scurt, da? Vedeți că acum trec un pic la latină versus română. Vedeți că se vede cu ochiul liber că româna moștenește din latină foarte mult material. Pentru că noi putem spune foarte ușor, și așa și trebuie tradus, celui ucis. Nu avem nevoie de mărci temporale și mărci ale diatezei, cum am tradus eu mai înainte, ale celui care a fost ucis. Greaca pune și marca diatezei și marca timpului. Latina are un singur participiu care s-a moștenit în română, care prin natura lui este trecut și pasiv. Și vedeți că româna poate să pună liniștită celui ucis, că se înțelege că nu e cineva care e ucis acum. Dacă ar fi cineva care sub ochii noștri e călcat în picioare, da? Am spune ale celui care este călcat în picioare acum, tocmai pentru că româna nu are participiu pasiv prezent, că nu l-avea nici latina. Și atunci, dacă trebuie să subliniem că e momentul prezent, subliniem prin adverbe. Greaca poate să facă distinția, pentru că are participiu prezent pasiv, cel care acum pățește nu știu ce, și participiu aorist pasiv, cel care a pățit nu știu ce, și participiu perfect pasiv, cel care a pățit-o într-atât de tare încât s-a terminat, gata. Da? Româna nu e capabilă pentru că latina nu era capabilă să facă această distinție. Bun. Deci, ia să vedem. Remus, dă-ne traducerea cap-coadă și pe elemente a primei propoziții de la numărul 2. Un om. Adică antropostis. O crimă în acuzativ. Ok, dar totuși dă o traducere. Bine. Un om care a săvârșit poiesta participiu. O crimă, o non acuzativ. Da. Era urmărit ediochedo de către rudele hypoton syngenon celui ucis tu poneu tentos. Bun. Și acum, înainte de pauză, să ne îndreptăm atenția spre aceeași frază, dar de la 1. Pentru că sunt câteva diferențe. Aici este cel care a ucis pe cineva. Nu pe cineva. Pe un om. Așa. Cel care a ucis pe un om. Deci aici avem un tis care de data asta nu se mai acordă cu antropos. Observați că este antropon tis apocteinas, deci trebuie să fie unul apocteinas care a ucis pe un om. Paranteză, având în vedere că acestea sunt de fapt variante ale aceleași fabule, care apare cu minore variațiuni în diverse codexuri, în diversi codici, în diverse manuscrise, adică, este de presupus că e pur și simplu ceva ce ține de modul în care a copiat cel care a copiat manuscrisul. A prescurtat anumite lucruri, a alungit. Deci, nu vă imaginați că este vreo relevanță, cum să zic eu, vreun mister al universului în faptul că într-o parte e antropostis un om și în cealaltă parte e unul care a ucis un om. Nu vreau decât să înțelegem diferențele care rezultă pentru traducere din diferențele formale. Deci, antropostis, unde tis se acordă cu antropos, este un om, dincolo, adică la unul, doar tis este subiectul, apocteinas, cineva care a omorât, și antropon este complementul de obiect, pe un om. Ați înțeles? Da. Bine. Și până la capăt. Cineva care omorâse pe un om, era urmărit de rudele aceluia. Ekeinos este într-adevăr un pronume demonstrativ care în mod convențional și lăsăm deocamdată așa, se traduce prin acela. Ekeinos. Da. Bine, facem o pauză și respirăm. O să vă rog să respirați din greu, și să aveți bunăvoința de a renunța la a treia pauză ca să plecăm pe la 5 jumate, e ok? Da. Bine. Ce să ziceți și vă? Vai, tableta mea este pe jos! Și are, e văzut din profil. nu-i văzut din față, cum este, de exemplu, Ludwig Erhard. E o față grasă. Da, dar nu l-am văzut. Nu, no, ăsta e primul, ora dată, e cea mai multă pe care o am. Nu l-am complet, dar oricum, ora dată, la cel mai multe. Trebuie să te rog pe și de tablet. Și încărcătorul care te rog. Mai e Kurt Schumacher. După aia este Ludwig Erhard și ultimul e Willy Brandt. Și alea 8 sunt mai 10 bucăți. Că sunt 5 din 94, 5 din 95. A, și nu par lucruri. Bine, bine. Deci, facilitează schimbul. Nu pot avea niște

ne concentrăm asupra textului de la 1. Și avem, că se pare că tot nu scăpăm de participii, dar e bine că nu scăpăm, că de-abia ne învățăm. Avem forma genomenos. De la gignomai. Formele lui gignomai. E bine să ne învățăm pentru că e un verb foarte frecvent. Care, spuneam la un moment dat, înseamnă a se naște, a fi, a ajunge, deci a fi în timp și a evolua. Gignomai genesomai e genomen gegona. Întrebare la care acum puteți răspunde. Ce fel de verb este acesta, ținând cont de desinențele cu care îl întâlnim în dicționar și în texte? Le spuneam în latină de sau me. De ponente sau mediale. Reamintim definiția, verbe pe care le întâlnim doar cu forme de diateza medie, cărora în mod convențional și nu foarte corect le spunem de diateză mediopasivă, le spunem așa ca să reținem noi ca studenți elevi că sunt în egală măsură de tradus cu pasivul sau cu mediul, dar de fapt și de drept ar trebui să le spunem doar forme de diateza medie la aceste verbe, pentru că sensul lor nu este nici de cum pasiv. Ele nici nu se pretează la a avea un sens pasiv. Gignomai înseamnă a fi, a deveni. E, încercați să-l faceți pe ăsta pasiv. Nu se poate și nu se poate pentru că nu este un verb tranzitiv. Da? Asta trebuie să, așa trebuie privite lucrurile. Diateza pasivă ca atare este o realitate doar pentru verbele tranzitive, care sunt multe, dar asta nu înseamnă că sunt toate verbele dintr-o limbă. Există verbe care nu sunt tranzitive. Și atunci, distinția activ-pasiv este secundară, ea intervine în a doua, a treia, a patra treaptă de evoluție a unei limbi. Prima distinție, v-am spus și vă repet, este între verbe care implică subiectul într-o măsură mare și verbe care implică subiectul într-o măsură mai mică. Acesta sigur că e un verb medial, pentru că e vorba de ceva ce descrie o devenire care implică subiectul în totalitate. Da? Gignomai înseamnă eu sunt, eu evoluez în timp. Sau, mă rog, tu evoluezi în timpul tău, el în timpul lui, ea în timpul ei, eu în timpul meu. Da? E clar că e un verb care se pretează la a avea o formă medială. Dar traducerea lui și regimul lui nu are nimic de a face cu verbele de diateza pasivă, așa cum ne-am așteptat la ele în limba română. Da? Ăsta, deci, înseamnă eu sunt, eu ajung, eu devin divers. Da? Gignomai, observați că are forme medii la toate timpurile, mai puțin perfectul, care, mă rog, nu prea cunoaște această distinție. Gignomai, genesomai, e genomen, toate cu desinențele de mediu sau mediopasiv în cadrul școlii. Da? Bun. Participiul nostru se vede. La ăsta se vede. De la ce temă este? Păi uitați-vă la radical. Este gign, este gene, este gen, gemo sau este gebor. E de la a treia formă. E de la aurist, sigur că da. Nu vă uitați că săgeata mea e făcută în dreptul viitorului. Asta nu are nimic de-a face. Doar arătam că forma de participiu vine de aici. El este un participiu aurist, fără augment, pentru că participiul nu are augment, și cu sufixul de participiu mediu. Că dacă toate formele sunt mediale și participiul este o formă medială, da? Participiul mediu cu sufixul men și terminații de adjectiv. E mai simplu decât participiul activ. Menos, mene, menon. Accentele aici și aici sunt în general în față, da? Menos, mene, menon. Genomenos, genomene, genomenon. L-am asimilat și pe ăsta cât de cât, l-am înghițit, nu ne mai sperie, da? Bun. Păi să traducem. Genomenos de cataton neilon potamon. Ce e hipopotamul? Serios, ce e hipopotamul? Etimologic. Care trăiește în râu. Ce? Hipos? Da. E un cal care trăiește. E un cal de râu. Da, așa i-au spus la origine. Cal de râu. Apropo de cal, bine, nu e momentul aici, dar să știți că pentru un popor pe care îl putem urmări de la stadii dintre cele mai primitive, totuși, cum sunt grecii, calul nu este nici de cum Black Beauty sau mai știu eu ce din filmele moderne, ăla de caută copilul ăla război, mă rog. Calul este un animal sălbatic, violent. Calul este darul lui Poseidon către atenieni, da? Care, mă rog, le este pe plac bărbaților atenieni, dar care nu e atât de util până când nu vine Atena și îi pune zăbala pe grumaz și de-abia atunci, prin acțiunea mediatoare a Atenei, calul devine animalul domestic care ne este atât de folositor și a fost întotdeauna în istoria Europei crescut și cultivat și așa, și nu numai a Europei. Dar la origine, calul este ceva sălbatic și violent și ca atare nu e de mirare că este asociat unui zeu care el însuși este un zeu al forței brute, cum este Poseidon, zeul mare. Deci nu ne mirăm că hipopotamului i-au zis cal de fluviu, că alt termen de comparație nu aveau. Era ceva mare, da. Și ar mai fi un aspect de menționat, și anume faptul că dintre toate animalele pe care le folosește în gospodărie omul în mod curent de-a lungul milenilor, calul e un blânzit acum 7-6 mii de ani. Da, adică după câine, porc, da, și alte dihănii de genul ăsta. Sigur că da. Și este și normal așa, pentru că, da, e o întreagă problemă cu prinderea calului sălbatic. Citiți-l pe cal mai, să vedeți acolo ce frumos se duc la prins de mustan și la, e o întreagă teorie a calului sălbatic față de calul domestic. Da, deci hipopotamul este calul de râu, dar de fapt eu voiam să vă întreb ce e potamos ca atare. Râu sau fluviu, da. Atenție, e potamos, potamum, da? De declinarea a doua. Și neinos? Neinos? Ce-o fi neinos? Ce nu e? A, e de râu, tricurite la mare, da, e de râu propoziție, da. Da. Deci, genomenos cataton neilon potamon. El s-a născut? Nu, nu, a ajuns. Că se presupune că dacă era urmărit, era un găroan, așa. El a ajuns... Deci, ajungând... În josul lui? Nu neapărat în jos. La. Acum, prepozițiile kata și ana sunt în esență prepoziții de direcție care... pe lângă sensurile de bază, în sus, în jos, au câteva sensuri derivate de aici care sunt chiar mai frecvente. De exemplu, știți cumva, bine, o să știți de la mine, dar poate știți deja, cum se numește, care e termenul grecesc pentru coborârea în infern, de exemplu, zisa coborâre a lui Ulise, care o să vedem că nu e propriu zis o coborâre, sau pentru Eneas, catabasis? Catabasis, catabază, sigur că da. Și în schimb, cum se numește monografia lui Xenofon? Anabasis. Anabasis. Deci, și a mai scris și Arianos una. Mă rog. Anabasis Alexandru. Așa. Una ar fi, deci, basically, călătorie în jos, cealaltă ar fi călătorie în sus. Dar, de fapt, dacă ne gândim la Xenofon, ce însemna pentru greci? Gândiți-vă cum arată Grecia și, în general, cum arată orice țară de pe lumea asta, că există o explicație. Mai puțin ținutul Mordor, care era înconjurat de munți, da? Cum arată, în mod normal, o țară, dacă o privim așa de sus? Unde-i muntele și unde-i marea? Păi marea de lucru e undeva în mijloc. Nu, marea e pe margini și undeva muntele în mijloc. Cam așa, da, mai ales dacă ne gândim la cum arată Grecia, care în esență e așa, da? Munte în mijloc și... O oară dreptă relieful către mare. Exact, deci... Din acest motiv foarte concret, Ana a ajuns să desemneze o călătorie spre interiorul unui continent, Kata o călătorie spre exterior, adică spre mare. Deci Anabasis se numește așa pentru că grecii, ca să se întoarcă în Grecia, n-au luat-o spre mare. Expediția e o expediție de uscat, care o colește, așa. Exact. Deci au luat-o spre interiorul continentului și s-au întors. A fost o călătorie pe uscat. Deci, Kata, în cazul de față, arată că omul fugea spre râu, ceea ce, spre fluviu, ceea ce pentru ei este de descris prin această acțiune. De asemenea, tot pornind de la această imagine, când discutăm despre verbele a îmbarca, debarca, aici este exact invers decât viziunea noastră care e pe baza preverbelor din latină. Noi spunem a îmbarca pe barcă sau a urca pe barcă, ei spuneau kata bainei, a coborâ pe barcă, pentru că din punctul de vedere al continentului, apa și tot ce ținea de ea era jos. Și viceversa, a debarca, noi spunem a debarca de pe corabie, ei spuneau ana bainei, deci a merge de pe corabie spre uscat. Da? Bun. Aici cred că e foarte simplu, pentru că la vremea aia nu cunoșteau încă ideea de ponton. Nu era ponton la nivel. Da. Sigur. Evident. Deci, ajungând în dreptul sau la malul fluviului Nil, asta spune textul numărul 1, Genomenos de Kataton Neilon Potamon. Și textul numărul 2, Genomenul de Autu Kataton Neilon Potamon, ce spune? Păi zice zice același lucru, dar aici nu e un genitiv absolut. Ba da, zice fix același lucru. Voi ceilalți nu vă complexați, că voi nu aveați de unde să fi auzit decât de la mine când cu vulpea și crocodilul, dar ne mai izbim odată cu nasul de el și încet încet o să-l învățăm. Într-adevăr, textul spune fix același lucru, dar în loc de folosirea pur și simplu a participiului relativ genomenos, se folosește ceea ce am numit o participială absolută sau genitivul absolut. Metodic, cât se poate. Încă o dată pe scurt, ce e genitivul absolut sau participiala absolută? Spunea, zi. Acela relativ absolut. Care este ce? Relativ. Nu, o completivă circumstanțială. Atenție, vorbim de cel absolut, nu de cel relativ. O completivă circumstanțială, vă spuneam, ale cărei caracteristici sunt conjuncție introductivă, n-are. Valoare circumstanțială, circumstanțialele de analiză, temporală, cauzală, condițională, concesivă. Forma, predicatul, participiu la cazurile ablativ în latină, genitiv în greacă, subiectul acordat cu predicatul în cazul respectiv. Întrebarea numărul 2. Am zis despre genomenos din primul text că este un participiu relativ. Participiul relativ am stabilit că se acordă. Păi cu cine se acordă genomenos? Păi trebuie să se acorde cu subiectul principal. Sigur, cu subiectul neexprimat al principalei, dar el se acordă, sigur că da. De-aia e nominativ, singular și masculin. Pentru că subiectul general al fabulei până acum este antropos. Unul, da? Ori tis, ori antropos tis, ca în textele 1, respectiv 2. Deci genomenos e nominativ pentru că se acordă cu subiectul. Și din această perspectivă, și trecem în textul 2, folosirea genitivului absolut încalcă o regulă pe care o să o învățați, mai ales aplicabilă la latină, și anume că el, genitivul absolut, n-ar trebui să reia niciunul dintre elementele de bază, adică subiect-obiect, ale principale. Deci, în mod normal, nu avem voie să spunem, hai să vă dau un exemplu din cariera mea de olimpic. Aveam, că țin minte, am o memorie de elefant în această privință. Era la Brașov, în intra 11-a, sau la Cluj, cu povara măsii. Nu, eram la Cluj, intra 10-a, și textul era așa. Dacă îți porți povara, poartă-o cu demnitate. Deși este mai grea decât a mea, am reținut această retroversiune genială. Și eu am tradus aici cu ablativ absolut, deferente uns, ceea ce mi-e bine, pentru că poartă are subiectul, chiar dacă nu-l exprimăm, tot persoana a doua singular, tu, da? Deci, din punct de vedere al latinei clasice, nu avem voie să facem aici ablativ absolut pentru că s-ar relua o parte fundamentală din regentă, respectiv subiectul. Ați înțeles? Bun. Deci, din punct de vedere latinesc, ar trebui să spunem onus ferens. Dacă îți porți, când îți porți. Onus ferens, digne fer. Ceva de genul ăsta. scoate-o cu demnitate dacă îți porți povară. Da? Ok. Deci, încă o dată și rezumăm și haideți să let this be, poate nu ultima, dar măcar penultima oară când o facem. Ablativ absolut, respectiv genitiv absolut. Așa, egal, participială absolută, adică fără acord cu elemente din prezentă. Conjuncție introductivă nu e. Predicat, participiu, cazul, vezi mai sus, așa, subiectul acordat cu predicatul, ca funcție, o circumstanțială. Temporală, cauzală, concesivă, condițională. Hai să dăm și exemple, să vedem dacă găsim ceva în versuri, că alea se rețin cel mai bine. Nu-mi vine nimic în versuri în acest moment. Hai să dăm așa. Galia Pacata, Caesar in Italiam proficiscitur. Cezar pleacă în Italia pentru că Galia e pacificată, nu? Pentru că sau pur și simplu după ce? După ce Galia fusese sau pentru că Galia fusese calmată, pacificată, Cezar pleacă în Italia. Observați că nu se reia niciun element din legendă. Da? Nu e Caesare Galiam Bacante. Da? Sau uite că mi-a venit și un exemplu din poezie. Pot să șterg? Da. Din Horatiu, Arta Poetică. E un exemplu destul de celebru. Mutato nomine dete și versul următor începe cu dete. Nu știți expresia? Fabula narratur. Este o apostrofă de tipul de ce râzi, de ce vezi pe scenă, mutat o nomine de fabula narratur, papa, papa, papa. Și hai să traducem. De te, fabula narratur, mutat o nomine. Ce nu știți? Narronarare. A? A povesti. Da. Te? De te despre tine. Forma de ablativ a lui tu, sigur. Fabula... Deci, povestea. Este povestită? Este spusă de te. De tine. Despre tine. Despre. Deci nu mai râde dacă nu înțelegi, căci despre tine se povestește, despre tine e spusă povestea, mutat-o nomine. Mutând numele, inversând numele. Numele fiind, doar numele fiind schimbat. Deci, cred că aș păstra o nuanță neutră, temporală, și așa aș traduce cu doar, schimbându-se doar numele, povestea despre tine e spusă. O să ziceți, bine, bine, dar ne-ai păcălit. Că ai zis că se cheamă cum? Absolută. Dar ignorați, deletați aceste ultime 15 secunde. Că voiam să vă dau o regulă, dar nu e cazul aici. Că nu e cazul. Deci ignorăm, da? Nu mă întrebați nimic, eu nu vă răspund nimic. Pur și simplu, ați înțeles, da? Mut-o mutare a schimbat, numele fiind schimbat, povestea e spusă despre tine. Deci, în urma schimbării numelui, povestea se spune despre tine. Și concesiv, nu? Deși numele sunt schimbate. Da, da, da. Deși, în ciuda schimbării numelui, despre tine se spune povestea. Sigur că da. Treaba cu aceste nuanțe este în felul următor. Că din nou aici aveam anumite dispute cu, mă rog, cu colegii mei de aici, mai puțin, dar cu colegii mei din învățământul preuniversitar. Câtă vreme, să vă spun eu, trebuie să ținem cont că oamenii ăștia chiar așa vorbeau, da? E un principiu foarte important, că au vorbit așa și s-au înțeles așa vreme de, sunt de bune de ani în această limbă, da? De vreme ce exista posibilitatea să ne exprimăm așa, fără conjuncție, înseamnă că limba avea posibilitatea de a acoperi diversitatea aceasta de sensuri, fără să aibă nevoie de o conjuncție precisă care să meargă într-o direcție sau alta. Deci, până la urmă, nuanța ca atare, cum ne exprimăm la nivel de liceu, nu este, cum să zic, un capăt de țară. Adică dacă noi simțim acolo o concesivă, dar copilul sau profesorul sau traducătorul, care o fi acela, vine și ne argumentează și nu contrazice textul, cum că acolo ar fi o cauzală, descoperind o nouă legătură în textul respectiv, este perfect îndreptățit să o facă. Da? Tocmai pentru că exprimarea în sine e suficient de ambiguă și de vagă pentru a acoperi multiple direcții. Deci, Alex era perfect îndreptățit să ne propună această variantă. Deși numele este schimbat, povestea despre tine este. Putem să traducem și fără deși. Numele fiind schimbat sau după ce s-a schimbat numele, nu prea putem vedea aici o cauzalitate pentru că s-a schimbat numele. Dar suntem îndreptățiți să mergem spre concesivă sau să ne oprim în pur și simplu temporal. Ați înțeles cât de cât de unde vreau să vin în toată această explicație? Deci trebuie să învățăm anumite lucruri și să le înțelegem în interiorul limbii respective și să nu forțăm limba doar de dragul teoriei. Mai degrabă adaptăm teoria la realitatea textului decât să încercăm să forțăm textul ca să ne intre nouă în teorie. Să mai vorbim despre asta la un moment dat. Bun. Și în textul nostru, ca să totuși să ne întoarcem la el, e așa. Genomenul autu. Deci, ajungând el, da? Este un participiu. Hai să-l descriem. Ce tip? Este aorist. Tot aorist. Mediu. Genitiv singular. Și acesta este subiectul. Este pronumele autos, pe care în foarte multe contexte putem să-l traducem pur și simplu el. Este radicalul ca atare ăsta de la aorist, îl știm din latină. Este video din latină, mă rog, hai să zicem videre din latină. Deci dintr-un radical d-ăsta, da? Cu digama, care în greacă a căzut. Deci în greacă ne-a rămas doar radicalul i. Pe care îl găsim, de exemplu, în ideea, care înseamnă chiar idee, dar vedeți că legătura cu vederea ne dă seama că de faptul că ideile platonice sunt altceva decât niște simple gânduri, sunt niște prototipuri, da? Niște lucruri care pot fi contemplate. De fapt, către ideea de contemplare trimite folosirea verbului a vedea. Pentru că ideea este ceea ce ai în vizor, să zicem, și încerci să reproduci într-un anume fel. Este prototipul. Da? Astea sunt ideile până la urmă. Sunt schemele de ființare a lucrurilor, să zicem așa. Tot de aici, eidolon, care înseamnă idol, dar înseamnă și oglindă în același timp. Horao mai are și alt sens în afară de a vedea, parcă mai are. Horao ca atare nu prea. E strict vederea. Deci, folosirea la prezent e doar cu sensurile astea concrete. Aoristul și perfectul au și alte sensuri. De exemplu, perfectul lui este ăsta. Noi, da, care înseamnă și care înseamnă eu știu, propriu zis. Știu pentru că am văzut. Dar nu intru în povestea lui acum. În orice caz, ăsta e radicalul pe care vom întâlni multe cuvinte care au de-a face cu vederea. Este it din uit, care este videre în latin. Da? Deci, aici avem de-a face un participiu aorist și we'll leave it at that, cu o singură precizare și anume ce caz este. E nominativ singular. Da. Deci, leon taidon. Văzând leul. Văzând care leu? Văzând, da, un leu. Un leu. Da. Și temându-se? Da, dar acum vreau să-mi povestiți ce recunoaștem aici, era scris pe tablă, ca un sufix care ne dă o anumită diateză, da? He. Care este diateza? Pasivă. Fobeo înseamnă a băga în sperieți, a înfricoșa pe cineva, la pasiv fiind înfricoșat. Deci, ajungând el la malul fluviului Nil și văzând un leu și înfricoșându-se, s-a urcat într-un copac. Da. Da. Care e cuvântul care înseamnă copac? Dendron, vine de la dendros, dendru. Mi-e teamă că vine de la dendru. Dendron, da. Cu pluralul dendra. Deci este to dendron. Știm un cuvânt din limbile moderne care se vine de aici? Rododendron. Da. Care ce e? Am dat firul de copa. Serios? Nu fabulezi. Să vă zic o poveste apropo de asta din uceniciile mele la catedră. Da, eu mă gândeam la dendrită, care e o boală a rădăcinii dintelui, din câte știu. Rododendron e o plantă. Dar știu că e o plantă, dar trandafirul de copac, cred că l-ai inventat tu, nu știu. Da, de rododendron am auzit și eu. Da, știu că există, dar nu contestam decât trandafirul de copac. Există și așa ceva? Da, da, da. Bine, ăsta trebuie să fie, ok. În orice caz, tot dendron este copacul. Bun. Și a nebe? Așa. Baino. Cu aoristul, din nou sărim peste viitor. Eben. Nu intru nici în detaliile cu privire la aorist. De ce arată așa? E al treilea tip de aorist pe care o să-l învățați. Asta ca să vă sperii un pic în caz că nu erați deja. Dar celelalte sunt relativ simple. De ăsta e mai nenorocit, dar se întâlnește mai rar. Se numește aorist radical arte mari. Eben de la Paio. Și Ana Baino s-a dus în sus, da? S-a urcat într-un copac. Da, acel de, ce valoare? Care de? De la început în fratele. Da, e o întrebare legitimă. Hai să vorbim și de el, că nu strică. Se pare că deul acesta este particle, da? Nu știu dacă ăsta e cuvântul potrivit pentru, da, probabil că așa li se spune și în tratatele de gramatică. Adică particula originală provenită din limba europeană, al cărui sens primordial este de a separa predicațiile. Deci, în multe texte, la Homer, de exemplu, în multe contexte, de nu are alt sens decât de pur și simplu să separe o predicație de alta. Apoi se modulează, ajungând în greaca clasică să fie un fel de iar. Deci marchează cumva progresia unei narațiuni. Iar când a ajuns la malul Nilului, a văzut un leu, s-a speriat și s-a urcat într-un copac. Iar în contexte specifice, da, atunci când este însoțit de, mă rog, este precedat de men, pun puncte, puncte, pentru că în general ele sunt la distanță în frază, sublinează un paralelism în cadrul frazei. Pe de o parte, pe de alta. Să zicem că avem o povestire și ni se spune la Atena erau două facțiuni. Pe de o parte, unii care sprijineau pe tiran, pe de alta, cei care doreau întoarcerea nobilor. Deci, practic, ne subliniază, vom vedea când vom întâlni în texte, că două cuvinte sunt pe același plan din punct de vedere sintactic. Că avem aici un subiect cu determinările lui și apoi un alt subiect cu determinările lui. Ne arată, sunt foarte utile, pentru că ne arată paralelismele care rezultă în cadrul unei fraze. E mai greu să le vizualizăm fără text, dar țineți-le minte pentru că sunt foarte utile. Iar deul simplu e un fel de iar, exact cum îl folosesc eu așa, fără aproape să-l gândesc. El arată înlănțuirea predicațiilor, înlănțuirea propozițiilor într-o narațiune. Hai să facem și textul 1 și dacă mergem până la punct, cred că vă mai povestesc doar de... Uite că am și uitat. Ziceți-mi un aliaj de metal care începe cu co, cred. Cobalt? Nu, ăla e un metal așa. Ei, o să mai aduc aminte. Cositor? Da, cositor. Așa, și pleca. Bun, deci, textul ne spune basically, da, că aici în 2, că a ajuns la Nil, a văzut o fiară, mă rog, aici în 2 e un leu, în 1 e altceva, nu contează foarte mult, s-a înfricoșat, s-a urcat într-un copac. Hai să vedem ce recunoaște. Genomenos de catatomnelor pocamon, asta a stabilit, ajungând la malul fluviului. Pe urmă vine o parte care nu se regăsește și pe care s-o lăsăm deocamdată netradusă, lucru auto-avantesandos, și mai departe ia să vedem Remus. Obeheis? Care am stabilit că înseamnă? Fricoșat. S-a înfricoșat. S-a înfricoșat, direct s-a urcat. Da. Epidendron într-un copac. Iată-l pe T, neutrul lui Tis, folosit din nou ca pur și simplu un articol nedefinit. Epidendron într-un copac. Deci e epi aici. A, și dincolo e Ace. Da, Epi arată tot direcția. Probabil textele nu sunt de secol 5, da? Și sunt texte, vedeți, dubioase, că ni s-au transmis în diverse sunt foarte probabil mult alterate prin copiere. Cred că un grec de secolul al V-lea ar fi preferat totuși eis, dacă nu cumva ar fi spus de-a dreptul anebe dendron sau urcat într-un copac. Nu cred că ar fi pus epi, dar în esență epi arată tot direcția. Da. To potamo parakeimenon. După terminație. Parakeimenon. E un participiu perfect aorist. Perfect aorist. Nu perfect aorist, aorist pasiv. Participiu perfect aorist. Da. Nu, cred că este pur și simplu un participiu prezent aici, mediu. Și ce caz? Acuzativ singular, acordat cu? Acordat cu dendro? Da. Para cheimai. Cheimai e o durere, este un verb în mi-medial. Deci este așa ceva ce nu cred că am voie să pomenesc. Bine, asta e o glumă pe care o fac eu. Simona e mult mai, cum să zic, maleabilă, după cum ați văzut-o, și nu e, cum să zic, nu ia decizii în numele autora. Dar mai de mult cursul era ținut de o altă colegă de-a mea, care este mult mai autoritară și care ne-a strâns pe toți cei care făceam curs practic și ne-a pus în vedere că nu le spuneți nimica înaintea cursului. Deci, dacă la curs făceați accente, accente trebuia să facem și la cursul practic. Dacă la curs făceați despărțire în silabe, despărțire în silabe făceați. Și eu pe ascuns, așa, strecuram niște noțiuni și le spuneam mereu, băi copii, dar să nu spuneți că v-am spus lucrul respectiv. Și ei râdeau de mine în ultimul cal și nu înțelegeau deloc această contrabandă a informației. Mă rog, lăsând asta la o parte, la chei mai veți ajunge foarte târziu, pentru că este un verb în mi, deci un verb matematic și medial peste toate alea. Deci este verb deponent, dar dintre cele atematice. El înseamnă, îl veți găsi tradus ca a zăcea. Dar mai bun, eu nu prea sunt de acord cu termenul ăsta de a zăcea, nici măcar pentru iacere din latină. Mai degrabă este to lie din engleză, care în cele mai multe contexte înseamnă a fi plasat din punct de vedere geografic, da? De exemplu, Arcadia, Keitai, Meta, Ten, Spartan, Kai, Ten, nu știu ce. Arcadia, Keitai, lies, se afiază, da. Se plasează. Da. Parakeimenon, deci este un copac care parakeimenon topotamon, care era plasat lângă râu, lângă flug. Aici dativul având funcție locativă, unde, nu? Da, parakeimenon. Dativul este complementul verbului, chiar dacă verbul era participiu, vedeți? Nu-și pierde capacitatea, nu-și pierde regimul. Nu-și pierde capacitatea de a primi complement. Deci, s-a urcat epitidendron într-un copac, unul oarecare, parakeimenon, aflat lângă fluviu, topotamo, cachei e cripteto. Ce e cachei? Uitați-vă la semnele de punctuație. O crază. O crază, foarte bine. Și dacă începe cu ca, trebuie să fie de fapt apoi un cai. Cai e chei. Și acolo. Deci, ascuns. Da. Deci e chei este acolo. Și kai e kei este și acolo. Bun, s-a ascuns, s-a ascuns, dar hai să vedem totuși ce formă avem aici. Verbul trebuie să fie crypto. Da. De unde încep? Cripta, avem în română, nu? Da, și mai avem și mai cryptic. Clar. Cryptic, criptografie, da. Sigur că da. Crypto, a ascunde. E un aorist mediu? Nu e un aorist, e un imperfect mediu. De persoana treia, sigur. Și acolo se ascundea. Da. Și stătea acolo ascuns. V-ați apucat să citiți epopeile? Da. Cum se mai spune ascunde? Cine este cea care l-a ținut ascuns pe Odiseu în insula ei, buricul mării, vreme de 10 ani? O nimfă care pe... O nimfă, nu ți-e rușine dacă te-ar auzi? Mai ales că nimfă, dar el îi spune zeiță. Calypso. Așa, Calypso. Calypso, da. Calypto este celălalt verb pentru a ascunde, dar calyptein este cumva verbul ceții care vine și acoperă o anumită zonă, să zicem. Cryptein, după cum vedeți, e cu sensul mai limpede de a se ascunde de cineva, da? Dar există și calyptein și calypso, care este numele celebru de aici. Adică zeița care păcălește prin omisiune, făcând lucrurile să dispară, ascunzând adevărul, nu? Da, ceva de genul. Da. Nu știu dacă, adică numele precedă în mod cert textul Odisei, nu știu dacă putem să-i găsim vreo semnificație aparte numelui cu privire la rolul pe care îl joacă ea în epopee. Dar sunt acele momente foarte frumoase, dar cred că o să le citim ca atare din cântul al cincilea, când vorbește cu Odiseu, cu Calypso, și mă rog, ea îi dă drumul să plece, dar îl întreabă... Da, pentru că a venit Hermes, da. Și a vertizat-o, care e voia lui Zeus. Și îl întreabă, bun, dar de ce vrei să pleci? Că doar Penelopa nu este inferioară, e așa o presărire de orgoliu a zeiței. Da. Dar ne-a rămas să vedem ce fiară Renata asta i-a ieșit în cale. Deci am tradus așa, genomenos de cataton neilon potamon odată și am mai tradus bucata de la phobeteis până la sfârșit. Ne-a rămas deci lucru auto a ante santos. A ante santos putem să-l recunoaștem. Ce este? Ia zi, Cosmin. Dar ce e din punct de vedere gramatical? Că avem elementele. Deci avem o formă cu nt și care trebuie să fie de genitiv singular. Apantesantos. Despre ce mod am tot discutat astăzi? Sigur că da. Este un alt exemplu de participiu. Aorist. Sau ăla de acolo, de zice. Da. De la ce verb oare? Răspunde? Nu. Armateo? Nu știu dacă există anteo ca atare. Și apanteo? Apanteo, da. A ieși în cale. a se ivi în cale. Vedeți că e și cu apo, care arată... apropo de ce discutam mai înainte, na. Hai să legăm cele două lucruri. Cel pe care îl discutam înainte cu zeița lui Odiseu și ceea ce începusem să vă spun acum, că arată și vedem ce arată. Dacă legăm pe Calypso de Apo, ce ne iese? Iese Apocalipsa, sigur, adică revelația. Revelația, exact. Ce? Apo, deci arată dezvăluirea, apocaliptei, a da pe față, a da la o parte vălul acela, negura. Da? Exact. Apocalipsa, deci, este the book of revelation. De fapt, în engleză e tradusă bine. Bine. Ediție românește, revelație. Da. Au și englezii cuvântul apocalypse cu sensul de sfârșitul lumii. Dar, de fapt, sensul acesta este secundar. Cartea se cheamă Revelația. Sigur că e vorba despre, să zic așa, e vorba despre sfârșitul lumii. Dar, etimologic, cuvântul nu asta înseamnă, ci înseamnă dezvăluire. Da. Deci, apo, aici se vede că are sensul acesta de a apărea pe neașteptate, a ieși în față de undeva. Și cine i-a ieșit în față? Păi hai să ne gândim acum în folclor. Ce era un licantrop? Licantrop. Licantrop? Da. La noi, la români? E, la noi, la români. Nu. În folclor, inclusiv în folclor european. Oameni jumate? Lupos. Lupi, sigur că Lupos. Da. Noi avem cuvântul din, de pe filieră slavă. Care este acela? Vârcolac. Sigur că da. Exact așa. Licantropi sau vârcolaci, erau oamenii lupi. Din totdeauna a existat această, acest arhetip, el nu e doar o creație medievală. Îl întâlnim o povestioară din asta, de exemplu, la Petroniu. Nu știu de ce era strica asta. În Saturnicon? Da, da. E o poveste, la un moment dat, cu un nene care, mă rog, a plecat cu un tovarăș de drum și la un moment dat ăla și-a dat straiele jos de pe el și s-a făcut lup. Și, în fine, a doua zi mi se pare că l-au prins și l-au omorât și l-a dus de mână. Nu e foarte relevantă pentru acțiune, dar ne arată că imaginea exista. Nu știu de ce tocmai cu lupii. Probabil pentru faptul că sunt creaturi mai degrabă solitare, că lupii vânează și în gașcă, dar în același timp și foarte adesea sunt văzuți așa, drept singuratici și unici și așa. O să ne mai gândim la varianta asta, dar mitul ăsta al omului lup, bine, nu e cazul aici să ne înțelegem, aici nu e vorba de un lup, lup, dar mitul omului lup apare și în cultura greacă, și în cea romană, și ulterior în diverse culturi europene. Da. Și, ca să isprăvim, dar concentrați-vă, ce este, din punct de vedere gramatical, această bucată? Lupu, ținând cont că el e un substantiv de a doua, auto-apantesantos. Genitiv absolut. Tot un genitiv absolut, da. Deci, după ce sau pentru că un lup lui auto i-a ieșit în față, înspăimântându-se s-a urcat într-un copac. Bun, acum totuși aș vrea ca fiecare dintre voi 2 minute, mai puțin Laura, care n-a fost cu noi de la început, să se uite totuși pe ce am tradus și să-mi spuneți dacă sunt niște chestiuni care v-au rămas așa complet neelucidate. Mai ascultați-mă un pic. Vă repet, dorința mea acum este să înțelegem cum neapărat să reținem până săptămâna viitoare să știm să declinăm participiul și așa. Dar să începem să ne obișnuim cu funcționarea lui în texte. Și totuși, când veți ajunge și cu cursul acolo, să începem deja să nu ne mai poticnim în el. Deocamdată aș vrea să știu dacă toată lumea a înțeles ce am tradus, de ce am tradus, dacă se poate fiecare element, dacă am reținut sau am notat cum l-am tradus. Și în general, cum mi se spunea și nouă la cursul practic, notandum est, trebuie să mai și scrieți, da? Deci vă rog, la cursul teoretic e altceva, dar la cursul practic o să vă rog să nu mă faceți totuși să spun lucrurile de 7.000 de ori. Că mie îmi face plăcere să le spun de 7.000 de ori, dar să le spun eu, că vreau eu, nu că nu le-ați reținut voi, da? Deci uitați-vă totuși pe text și vă rog să mă întrebați dacă e un loc în care efectiv nu ați înțeles nimic. Deschis și scurt nu există. închis și scurt, notăm cu epsilon sau omicron, închis și lung, notăm prin A sau prin Q. Da? De aceea lungirea se face din epsilon în A și din omega în U. Pentru că aceste grupuri notau propriu-zis nu diftongi sau și diftongi, dar și varianta lungă a vocalelor închise. Acestea fiind varianta vocalelor deschise. Femininul este așa, fobe feisa, care este de fapt dintr-un tentia, o durere. Dar problema e cum e neutru. Ten? Fobe ten, da. Nu așa, ci așa. Fobe ten. Pentru că neutrul nu are sigma și atunci cade doar tau, care nu poate să reziste în final de cuvânt și este fobe ten. Și așa se consideră toate participiile de la noi? Participiile au o listă pasive, da. De exemplu, poftim, un exemplu pe care deja îl știm. Anacrypteis. Descoperit. Da? Anacryptei. Ca în anacalyptei. Da? Sau apocustes, în fine. Grafeis, care înseamnă scris, și tot așa. Săptămâna viitoare avem doar două ore de greacă, da? Încercați să faceți ambele texte în paralel, așa, pentru că totuși cuvintele se repetă.